Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Праз могілкі заканчэнне раздзелу. У снежні 1998 году з Менску адлятаў рэйсавы самалёт у ЗША. Амерыканскія шпіёны вярталіся на радзіму, а беларускія буржуі спяшаліся на заморскія калядныя кірмашы. Але адно месца ў салёне засталося незанятым. Той, каму яно належала, наўрад ці ўпісаўся б у гэтую кампанію узбуджаных разнамоўных людзей. Я пазнаёміўся з ім у менскім доме на рагу Бабруйскай і Ульянаўскай, дзе жыла сцэнарыстка Ірына Пісьменная, сяброўка майго бацькі. Тут я часта спыняўся на начлег, і гэта быў першы жывы беларускі пісьменнік у маім жыцці. Зімою 91-га на кухні ў пісьменнай сабралася невялікая кампанія. Вядомы мне тэатральны рэжысэр, менш вядомы кампазітар і зусім невядомы дзядзічка з позіркам, з якім звычайна просяць прабачэння. Мяне перш-наперш здзівіў ягоны ўбор. Здавалася, ён даношваў гарнітур свайго юнацтва і чаравікі дзядулі. Ад бамжоўскага выгляду ратавала свежавымытасць тканіны, хоць гузікі на пільчаку ўсё ж былі розныя. «Гэта хто?» – спытаўся я у Ірыны. «Беларускі пісьменнік», – адказала яна. З аднаго боку, мне стала шчыра шкада беларускай літаратуры, прэзентаванай такім горкім чынам. З іншага боку, я разумеў, што мне пашанцавала. Я ўпершыню сустрэў творцу той літаратуры, якую тады толькі пачынаў асвойваць. Калі ён назваў сваё прозвішча, я з прыкрасцю адзначыў, што яно мне ні пра што не кажа. Каб неяк выявіць павагу да чалавека беларускага слова, я наколькі мог пранікнёна спытаў, як вы лічыце, ці загаворыць беларускі народ на сваёй роднай мове? Адказ быў імгненны. Не, не загаворыць. Пасля, трохі падумаўшы, ён дадаў, але ці варта праз гэта сумаваць? Наступным разам мы пабачыліся на прэм'еры ў менскай оперы. Спектакль распавядаў пра вялікае княства літоўскае. Мой пісьменнік быў аўтарам лібрэта. Басавітыя мужыкі на сцэне ўдавалі князёў, партэр ззяў тварамі апазіцыі. Як толькі з рыштавання апускалася аграмадная фанерная пагоня, нашчадкі вялікай Літвы з партэру пачыналі скандаваць «Жыве Беларусь!». Такое непасрэднае ўспрыняцце мастацтва мяне проста зачаравала. У антракце я заўважыў пісьменніка. На ім быў усё той жа патрапаны векам гарнітурчык. Мне здалося, што ён расчараваны пастаноўкаю, і я паспяшаўся рассыпацца ў кампліментах. Маўляў, музыка так сабе, але вось сюжэтная канва, дынаміка кампазіцыі, касцюмы. Ён толькі сумна мне пасміхнуўся. Апошні раз я сустрэў яго неяк улетку. Я нават не адразу пазнаў свайго пісьменніка. Ён быў у белых штанах, загарэлы і выглядаў зусім рэспектабельна. Толькі ягоная прабачлівая усмешка нікуды не падзелася. «Ну, у вас не іначай выйшла нешта новенькае», – сказаў я. «Сёе тое выйшла». Пра тое, што ў яго выйшла, я даведаўся ад агульных сяброў. Вам ніколі не хацелася пажыць нарэшце так, як падабаецца. – калі заўгодна ўставаць, куды заўгодна з'ехаць, спыніцца ў самым нечаканым гатэлі, замовіць у рэстарацыі самую неверагодную страву і хоць у гэтым малым адчуць свабоду, наведаць у Парыжы Манмартр і абысці бокам Лювр, бо не пацягнула, заснуць у вечным горадзе на лаве каля Калізею, каб упэўніцца, што зоркі над Рымам не больш вечныя за небасхіл над Менскам. Вам ніколі не было страшна не паспець? Менавіта страхам спазніцца я тлумачыў хуткае рашэнне пісьменніка прадаць сваю трохпакаёўку ды кінуцца ў свет белы: Рым, Парыж, Нью-Йорк. А што яшчэ магло стаць паважнаю прычынаю для адпачынку ад папярэдняга жыцця? Памёр ён перад калядамі, акурат калі збіраўся пераляцець Атлантыку. Памёр ціха, як і жыў. Радні ў яго не засталося, нешматлікія чытачы наўрад ці заўважылі ягоны сыход. Чалавек 5 сяброў праводзілі яго ў апошні шлях. Зусім нядаўна у букіністычнай кнігарні я набыў кніжку Леаніда Пракопчыка «Дрэмле памятка дзён». Яна была ладна патрапаная, як гарнітур яе аўтара. Пракопчык апісвае свае падарожжы па забытых адрасах беларушчыны, і я з вялікай нацяжкай магу залічыць сябе ў ягоныя пераемнікі, бо ён настолькі спрычынена распавядае пра тое, чым жыў крэўскі замак, як руйнаваліся гальшаны, хто будаваў варшаўскі гасцінец, што хочацца зараз жа паўтарыць ягоныя шляхі. Уяўляю, як гэтыя нарысы ўспрымаліся за савецкім часам, калі Вітаўт, Орда ці Манюшка афіцыйна былі яшчэ не нашымі героямі. Леанід Пракопчык быў рэканструктарам чужых шляхоў, ішоў праз помнікі, знаходзячы тое, чаго не бачылі іншыя. Так аднойчы і мяне шляхі Максіма Багдановіча прывялі на вуліцу майго ўласнага дзяцінства, у Ніжні Новгарад. Мне падабаецца ўсведамляць, што я крыху родам із ягонага, Багдановічавага дзяцінства. Неяк расейская пісьменніца Татьяна Толстая назвала незалежнасць краін, што выйшлі з СССР, шляхам у ліліпутію. Я нарэшце зразумеў, пра што яна. Якія беларусы дробныя людзі асабліва востра адчуваеш у Расіі. Вы толькі прыслухайцеся, пра што гамоняць жыхары Менску ці Гомля у чэргах, у цягніках, у кавярнях, альбо залатыя зубы трэба памяняць на кераміку, альбо дачцэ студэнцы знайсці таннейшую кватэру ў сталіцы, альбо раздабыць гадавую візу стрыечнай пляменніцы. Карацей, што не праблема, то нейкая бздура. Маленькія праблемы маленькіх людзей маленькай краіны. Іншая рэч у Расіі. Дастаткова прыехаць на пару дзён да сваякоў у Ніжні, каб здзівіцца, наколькі маштабныя чалавечышчы насяляюць краіну. Пенсіянеркі ваююць з Абамам, маладыя айцішнікі рухаюць фронты на блізкім усходзе, алкашы ў піўной даюць піулей хахлам. Расійскі чалавек не можа ў сваіх вачах быць невялікім. Нават ад абасцанага бамжа, што прылёг адпачыць каля канавінскага рынку, цягне велічу. Уся ягоная іставая пастава, запракінутая барада мовяць мінакам: «Цішэй, рускі чалавек спіць». У 1993 да мяне ў Беларусь з Ніжняга прыехаў братан Вовачка, каб разам са мной праехацца па нябачанай дагэтуль мною таксама краіне, мы праз мір, нясвіж, слонім і горадню цягнікамі ды аўтобусамі даехалі да Вільні і всю дарогу не пераставалі здзіўляцца еўрапейскаму краявіду. Яшчэ не адрэстаўраваны мірскі замак сваімі чорнымі расколінамі ў вежах быў здольны хваляваць, яшчэ над слонімам не луналі вычварныя цыбуліны, на нясвіжскім рынку братан пачуў і да ягонага здзіву не зразумеў беларускую мову. «Гуркі смачныя, мо цэлы слоік возьміце?» – спыталася ў нас тётка. А перад гмахам горадзенскай фары мой знішчаны братан стаяў і прысвістываў. «Во, где Европ-то?» Да хаты Вовачка з'ехаў з гіпсавай пагоняй, з бел-чырвона-белым сцяжком і касетаю надта упадабанай ім крамы. З тае пары я вельмі спакойна ставіўся да пагрозы з усходу, бо ў мяне была свая лякмусавая паперка. У ніжнім жыве братан, слесар дэпо горкі маскоўскі, які слухае краму, глядзіць на пагоню і ведае, дзе Европ-то. І вось я разам з сям'ёю адправіўся ў ніжні. Мы не бачыліся 20 гадоў. Што я чакаў пачуць пры сустрэчы? Пытанні пра дзяцей, пра работу, як там у нас? Але першае, што пачуў: «А нету никакой Беларусі, выдумкі всё». Прычым сказана гэта было з крайнім восторгам. Як быццам братан доўга рыхтаваў дарагі сюрпрыз і вось праз 20 гадоў нарэшце уручыў. Я дастаў з кішэні пашпарт, маўляў, на, глядзі, як павінен выглядаць пашпарт нармальнай краіны. Не ўнутраны, не замежны, не падпольны, а звычайны беларускі пашпарт. Затым я дастаў з гаманца нашы новыя грошы. Ведаеш, колькі каштуе адзін ваш рубель? 3 нашыя капейкі. Пасля паўзы дадаў: «У базарны дзень». Пасля я гукнуў малодшую дачку: «Ты хто?» «Юця». «А па нацыянальнасці?» «Беларуска». «Пашпарт можна спаліць, грошы можна адабраць, а што рабіць з Юцей?» Калі шчыра, я быў агаломшаны братэрскай сустрэчай, як удар пад дых атрымаў. Задушэўнай размовы не атрымалася. На наступны дзень я пайшоў на былую канатную вуліцу, сённяшнюю Караленкі, дзе калісьці жыла сям'я Адама Багдановіча. Нямецкія захопнікі не дайшлі да ніжняга, і таму драўляны цэнтр застаўся стаяць некранутым. Дакладней, кранае яго толькі час. Пасярод мегаполісу, за 2 крокі ад станцыі метро Горкаўская, захаваўся аграмадны масіў былых купецкіх, некалі шыкоўных асабнікоў з мезанінамі і бальконамі. Мяркуючы з надпісаў на сценах дамоў: «Дайте нармальнае жыллё, тут жывуць людзі, а не крысы», тут людзям не да Абамы. Сцены за прамінулы час паплылі па рацэ часу разам з аконнымі рамамі. Асабліва пікантна глядзіцца рэкляма студыі інтэр'ернага дызайна на такім экстэр'еры. Балькон дому, дзе некалі жыла сям'я Максіма Горкага, падпёрты знізу драўлянымі палямі. Я б не рызыкнуў выйсці на такі гаўбец. Дом, дзе жыў Караленка, а пасля яго Багдановічы, выглядае ледзь не самым дагледжаным. Менавіта ў гэтым доме Максім пачаў вучыць беларускую мову. Менавіта сюды ён выпісваў нашу ніву. І менавіта тут атрымаў нумар са сваімі вершамі, якія ўпершыню пабачыў надрукаванымі. Каля гэтага дому міжволі адчуваеш ягоную радасць і хваляванне. Ад тых часоў прамінулі нейкія 100 гадоў. Беларусь, як ні круці, за мяжой, і яна ёсць. Але каля Максімавага дому не стала спакайней. І не таму, што раён гарадскія ўлады асудзілі на знос. Сын братана Вовачкі, якога я некалі гушкаў на руках, глядзіць на мяне нядобрым позіркам, як на здрадніка. А што будзе рабіць унук і праўнук? той, які бязлітасна зруйнуе старыя дамы, ці не захочацца яму на танку давесці нам, што нету никакой Беларусіі. Зрэшты, у той дзень, калі ў гэты дом прыйшоў паштальён, які прынёс нашу ніву з упершыню надрукаванымі вершамі Максіма Богдановіча, Беларусь выглядала для паэтавых сваякоў і сяброў гімназістаў ні краінай, ні нацыяй, ні культурай, а ў лепшым разе хлапечым захапленнем, бздурай дзіцячай. Я прыклаў руку да цёплай сцяны старога дому. 100 гадоў не прайшлі дарэмна. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.